to dalej, daj nam rzut, daj nam pierwszy, daj nam drugi rzut. Nie damy razu z armatkami, nie uderzyć od ulicy od 1 maja na Plac Czerwony. Kurwa, jeszcze mam. Środki chemiczne. Wykorzystać kamienie, które leżały w stosunku do naszych sił. 243! 234! To 267 mamy atak frontalny! 300 to 051. Polecenie dla ciebie. Lot niski pułap nad Starówką. Nad Starówką. Do linii rynku plac solny Włodkowicza. Jak zrozumiałeś? Zrozumiałem.